Domnului peste voi toți, scoasă-o dar și o să-i vire de oameni totdeauna acum și până la și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție. Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale celui intrusiv, Părintelui nostru, Ioan Gură de Alf, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, Grețor, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și vândole tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fururea și în vecii vecilor. Fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc spre dânsul. În sfârșitul Evangheliei de astăzi, acest stih l-am auzit, ca și altele cum le auzim, dar depinde de fiecare cum vrea să le înțeleagă. Ca așa cum unui copil îi grăiesc părinții în cuvinte simple și el, dacă din firea lui este copil cu minte, va asculta cuvântul după cum îl au poruncit cei ce îl iubesc pe el. Așa Dumnezeu a grăit oamenilor în toate felurile și în toate graiurile și cu nimic nu a fost mincinos, cu nimic nu a rămas dator omului din ceea ce a promis. Ci mai mult decât atâta, Dumnezeu ca o ploaie de daruri a dat peste oameni și cum spunea chiar Sfânta Evanghelie, soarele răsare și peste drepți și peste nedrepți. Deci iată, cuvântul lui Dumnezeu îl auzim fiecare din noi în toate clipele vieții noastre, dar ni se pare că de fapt nu-i grăit pentru noi, ci noi auzindu-l nu vrem ca să-l săvârșim, nu vrem să-l ascultăm și nu vrem ca să-l păzim, precum a spus astăzi Mântuitorul în Evanghelie. Deci fericirea omului și cea mai frumoasă și dumnezească fericire care este de a sta în sânurile lui Avram, adică a moșteni împărăția lui Dumnezeu, este de a asculta cuvântul lui Dumnezeu și de a-l păzi pe el. Iubiților credincioși, cu 2000 de ani în urmă, iată, găsim oameni care, fără a cunoaște acest cuvânt, au păzit cu adevărat poruncile lui Dumnezeu. Și păzindu-le și făcându-le, ascultându-le cu dragoste că sunt de la Făcătorul Cerului și al Pământului și nebătându-și joc de ele și lăsându-le să părăginească în urechile noastre sau în inimile noastre, Dumnezeu i-a făcut cu adevărat fericit. Oare cine poate să fie mai fericit decât părinții Grețu, Ioachim și Ana, cei care au promis lui Dumnezeu că ceea ce se va naște din sângirile lor va fi rosit lui Dumnezeu și făcând acest lucru, iată că într-adevăr îi vedem fericiți. Fericirea lor de unde curge și curge pentru o veșnicie întreagă, nu-i ca fericirea pământească care-i de o zi sau de două sau de o viață și apoi se stinge odată cu tine. Este fericirea veșnică din cauza că ei, pentru bunătățile faptelor bune, pentru paza cuvântului lui Dumnezeu, pentru dragostea cu care l-a iubit pe Dumnezeu, și a săvârșit cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu a ales ca din rodul pântecelui lor să fie mama celui care avea ca să mântuiască omenirea, acelui mult așteptat Mesia, Deci, dacă Dumnezeu a promis prin prorocii săi că va veni Mângâietorul, va veni Cel ce va izbăvi pe om din gheara morții, Cel ce va sfârma cursa, cum a spus prorocul David, și sufletul meu s-a izbăvit, Cel ce va dobori iadul, adică va omori moartea cu moartea sa, trebuia să se și împlinească. Și această împlinire trebuia să se facă întocmai după planul lui Dumnezeu de mântuire, că nimeni nu putea să-l salveze pe om din groapa în care căzuse prin călcarea poruncii lui Dumnezeu în Edem. Cei care mergeți frecvent la biserică și stați atenți cu luarea minte și ascultați Sfânta Evanghelie, închipuiți-vă cum îl spune Sfânta Evanghelie că l-a găsit pe om Dumnezeu, ca un oarecare care cobora din Ierusalim în Ierihon și mergând pe cale l-au tâlhărit jefuitorii, l-au bătut, i-au luat tot ce a avut de preț și așa răni i-au făcut încât că el nici nu se mai putea mișca din cale, i-a mai rămas doar o fărâmă de viață. Și pe lângă el a trecut pe acea cale un preot, dar nu l-a putut ajuta. A trecut un levit și nu l-a putut ajuta. Deci a trecut un samarinean, s-a oprit lângă el, l-a cercetat, i-a șters rănile pline de puroi, le-a dat cu un și cu cuvânt blând a spus celor care erau în casă: purtați grijă de el și ce veți mai cheltui pentru vindecarea lui, eu vă voi întoarce îndoit sau însutit în ceasul când va veni și va lua pe cel care a fost căzut în cărare și l-a adus la casa de oaspeți. Deci acesta era omul căzut în păcat, că diavolul când îl trântește pe om în diferite păcate, îi pricinuiește răni cumplite. Și aceste răni, ca niște cangrene, care dacă nu sunt tratate la timp, dau în putregai, în puroi și aduce imediat moartea, așa este păcatul în om, iubiților credincioși. Deci trebuia să vină acel samarinean care să ne ridice pe noi din cărare. Care sunt darurile de care l-a jefuit pe om tâlharul, tâlharul fiind diavolul? Era castitatea lui, frumusețea lui, hramida lui de porfiră și vison în care era îmbrăcat, noblețea lui de chip și asemănarea lui Dumnezeu. Că atunci când diavolul te găsește descoperit și te izbește în mociri la păcatul, înseamnă că ți-a furat de la tine un dar. Precum fecioara se laudă în fecioria ei și după ce a căzut în păcat, i-a scăzut mândria ei, fiindcă este un om căzut deja în mocirlă. Așa era omul căzut, tăvălit, izbit în cele mai grele și puturoase mocirlă. Dar singurul lucru care a mai rămas în el, i-a rămas o picătură, o fărâmă de viață. Cerșea din jur împrejurul lui ca să-l salveze cineva și nimeni nu putea să-l salveze. Că și preotul și levitul de care spune Sfânta Scriptură nu sunt decât legea veche și prorocii care nu putea să-l scoată pe om din aceste culpe grele, din aceste răni grele. Deci trebuia să vină acel samarinean. Și acel samarinean nu avea să vină ca un om oarecare. El trebuia să vină la vremea când Dumnezeu, cercetând pământul, considera că este timpul să vină, și nu în oarecare de fel, să vină jumătate Dumnezeu, adică din ființa lui să fie Dumnezeu, din veac, din tată, fără mamă, și cealaltă jumătate, adică trupește, să vină din mamă, fără de tată. Și fiind Dumnezeu ascuns în trup de om și om ca toți oamenii, născându-se în același chip firesc, stând în pântecele mamei lui 9 luni de zile, timp în care s-a îmbrăcat dumnezeirea cu trupul omenesc și apoi născându-se în chip firesc, trăind în chip firesc, avea să îl înșele pe diavol, că diavolul în răutatea lui nu-l putea suferi pe niciun om și cu cât era mai drept, cu atât să năpustea asupra lui. Deci, Hristos a trăit printre oameni asemenea unui om, cu nimic ridicându-se sau coborându-se din treptele firești ale omului. Singurul lucru care îl vedem la Dumnezeu este neprihănirea, adică era fără de păcat. Praznicul de astăzi, care se numește intrarea Maicii Domnului în biserică, este începutul mântuirii omului. Ca cei doi bătrâni care mult și-au dorit un copil și ajunși la bătrânețe și sterbi fiind în cele ale procreierii, iată, rugându-se cu lacrimi la Dumnezeu, au făcut acest legământ. Doamne, dacă Tu ne vei da rod pântecelui nostru, atunci ceea ce se va naște din sânghiile lor, îl va fierosi, adică îl va da lui Dumnezeu. Și așa s-a făcut că Maica Domnului, după ce a vestit Sfântul Arhanghel Gabriel pe cei doi, pe Ioachim și pe Ana, că vor naște prunc, iată, după 9 luni avea să se nască cu adevărat prunc, parte bărbătească, parte femeiască, și a pus numele de Maria, care era cel mai nobil nume, cel mai slăvit la timpul acela. Și dacă au făcut acest legământ cu Dumnezeu la vârsta de 3 ani, a luat pe această pruncă și cu un cor imens de fecioare îmbrăcate în alb, ceea ce simboliza puritatea, curăția și trupească și sufletească a ei, cu făcrii aprinse și cântându-i cu părinții înainte, au dus-o la templu din Ierusalim. Acolo avea să o primească, să o întâmpine prorocul Zaharia, care, mișcat de Duhul Sfânt, a simțit că aceasta este împlinirea prorociilor și ca drept dovadă a luat pe această pruncă. Și deși era parte femeiască și nu avea voie să intre în cele mai sfinte locuri ale templului, totuși calcă aceste legi și o duce în Sfânta Sfintelor, unde numai arhiereul intra o dată în an, cum ar fi Sfântul Altar. Deci acolo, în Sfânta Sfintelor, se păstrau cele mai de preț și dumnezeiești odoare în care se lăudau și aveau nobreța și puterea poporul mesianic, poporul lui Israel. Acolo se păstra chivotul legii, în care se afla cădelnița de aur cu care tămâia Moise și Aron jertfa și cu foc din cer în cădelniță. Acolo erau tablele legii a lui Moise, care au fost date de Dumnezeu în muntele Sinai după 40 de zile de post și priveghere. Acolo se afla mana cerească cu care iudeii au fost săturați în pustiu timp de 40 de ani. Acolo se mai afla și toiagul lui Aron, acel toiag care, cu care a făcut atâtea minuni la curtea lui Faraon, în urma cărora Faraon, cu tremurat de aceste minuni, a slobozit poporul iudeu, poporul mesianic, să iasă din robia babiloniană. Deci acest chivot al legii era totul ferecat cu aur, adică împodobit cu atâta aur, încât era și foarte greu. Și aur de cea mai pură calitate și cele mai frumoase podoabe. Iar când iudeii aveau necazuri grele, purtau acest chivot al legii pe umeri și mergeau înainte și strigau în numele Dumnezeu părinților noștri, a lui Avram, a lui Isaac și a lui Iacov. Și numele acestui Dumnezeu care este Dumnezeul nostru, că este același Dumnezeu, ei biruiau. Deci, dragilor credincioși, tocmai acolo a dus-o pe Fecioara Maria, pruncă de 3 ani, în Sfânta Sfintelor, unde arhiereul cu tot darul cu care era nobilat de Dumnezeu, odată în an intra și nimeni altul. Deci gândiți-vă că această pruncă, în curăția ei, fiind dusă de prorocul Zaharia, arhiereul timpul aceluia, în Sfânta Sfintelor, ne dă de gândit că dacă sicriul legii nu permitea să fie atins de cineva, și totuși Maica Domnului merge și stă acolo, avea să viețuiască timp de 12 ani numai în Sfânta Sfintelor. Acolo primea hrană de la Arhanghel, acolo avea să fie învățată Sfintele Scripturi și acolo ea avea să-și deschidă sufletul către cele dumnezeiești. Acolo ea avea să învețe cuvântul lui Dumnezeu, să-l asculte și să-l păzească într-adevăr, precum a și făcut. Că păzindu-l, iată că Dumnezeu a fericit-o. Și cea mai frumoasă fericire, că din toată lumea pe ea a ales-o Dumnezeu ca să fie Maica lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului sau Mântuitorul sufletelor noastre. Deci astăzi acest praznic îl serbăm când Maica Domnului intră în biserică, în Sfânta Sfintelor și timp de 12 ani rămâne acolo să se pregătească ca un alabastru plin cu mir, ca o floare, ca cea mai curată ființă de pe pământ să primească sămânța dumnezeirii la buna vestire, când îngerul îi spune, tu vei naște pe Mesia. Deci, iubiților credincioși, iată că Dumnezeu nu scapă pe nimeni din vedere. Ochii și urechile lui Dumnezeu sunt asupra tuturor oamenilor. Totul se încondeiază ce faci în viață. Nimeni nu poate să spună la judecată, Doamne, nu am știut acest lucru. Că îngerul care este lângă noi în toate clipele vieții noastre și este prezent la tot ce facem, bine sau rău, el încondeiază. Și atunci, precum și diavolul, și la ceasul judecății îți va aduce dosarul vieții tale tot ce ai făcut. Deci tu nu poți să zici, Doamne, n-am auzit și pentru aceasta n-am păzit. Aici cum n-ai auzit? Urechile tale au fost pline de cuvântul lui Dumnezeu, dar ai ascultat că cei ce-l ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc pe el, fericiți vor fi. Unde ți-ai pierdut fericirea? Unde ți-ai pierdut frumusețea cu care ai fost înnobilat de Dumnezeu la naștere? Unde ți-ai cheltuit sănătatea? Unde ți-ai cheltuit tinerețea, frumusețea, înțelepciunea ta, bogăția care ți-a dat-o Dumnezeu? Unde le-ai pierdut? Pentru ce ai căzut jefuit în cale? Deci vedeți, dragilor credincioși, cum să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, cum să-l păzim și mai ales cum să-l și desăvârșim, adică prin a desăvârși lucrarea a ceea ce spune Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu sunt ca niște făclii în întuneric pentru pașii vieții noastre sufletești. Dar dacă tu, îndărătnic fiind, nu vrei ca să faci, atunci Dumnezeu îți răsare soarele, cum a spus, și peste drept, peste nedrept, te lasă ca să nu-ți înjumătățească Dumnezeu zilele, să fie adevărat în jurămintele sale, până când îți vei împlini rostul vieții și momentul când ți-a secera viața, atunci mergi și pui metanie în fața Sfintei Treimi, iei cunoștință cu cel care te-a zidit și cu cel pentru care trebuia să trăiești și să-i păzești poruncile. Deci, dragilor credincioși, din cuvânt în cuvânt, trebuie să ne înțelepțim și să ne cârmuim asemenea marinarului, capitanului de vas, corabia sufletelor noastre pe această mare atât de înfolpurată. Vreau ca să mai menționez un lucru, că diavolul, știind că o fecioară, dintr-o fecioară se va naște Mesia, cel care va zdrobi iadul, așa trântea lumea în păcat, încât că el, gândindu-se că nici o fecioară nu va mai fi curată pe pământ în timpul acela, el bănuia ceva de Fecioara Maria, că s-ar putea după viața ei curată și trăgându-se dintr-o familie destul de cinstită în Ierusalim, s-ar putea să-l nască pe Mesia. Dar nu era sigur diavolul pentru aceasta. Și Dumnezeu, ca să desăvârșească lucrarea sa, a logodit-o după 12 ani de ședere în Sfânta Sfintelor, a fost scoasă de acolo, că nu mai putea să stea, că-și venise în firea ei femeiască, și apoi a fost logodită cu bătrânul Iosif. Aici diavolul i-a pierdut firul, gândindu-se că dacă este logodită după lege de către arherei, timpul acelia cu bătrânul Iosif, de acum el a scăpat-o din vizorul lui, că ar mai fi curată. Și în felul acesta s-a înșelat și nu pricepea el nașterea Fecioarei Maria. Că a văzut că a născut prunc, a văzut și la prunc ceva deosebit ca ceilalți prunci, dar nu a priceput că de fapt ăsta este Mesia, care l-a născut Fecioara Maria, această pruncă care astăzi intră în Sfânta Sfintelor. Iubiților credincioși, dacă într-o noapte, într-un vis, vedem, cum se mai întâmplă de obicei, o icoană cu Maica Domnului sau cu un sfânt, sau cine știe ce revelație îți face Dumnezeu și cât te umpli de bucurie și chiar de înfricoșare când vezi acest chip. Dar închipuiți-vă, toate acestea care noi le cântăm, le lăudăm, cum ne pricepem în Sfânta Biserică sau în rugăciunile noastre, sau le povestim cum facem astăzi, închipuiți-vă să se desfășoare din nou pentru ochii noștri. Cred că am murit de spaimă. Cât a lucrat Dumnezeu mântuirea noastră și noi, cum nu ne dăm seama, cum nu ținem seama de aceste lucrări dumnezeiești. Exact cum de obicei în viața noastră pui mult suflet ca să faci ceva și altcineva vine și îți dă cu piciorul și îți defăimează lucru pentru care tu mult ai ostenit. Dar închipuiți-vă câtă mânie și câtă supărare va fi pe Dumnezeu când îți va arăta în ceasul judecății: iată ce am făcut eu pentru tine, omule. Iată o trenă întreagă de fapte împlinite în tocmai după cum au fost și prorocite. Atâta îngerie și atâta curăție a oamenilor drepți din lume care și-au înjugat trupul și sufletul pentru mântuirea omului. Iar tu ce ai făcut, omule? Ai stat și ai dormit precum iudeii la nașterea Domnului Hristos. Că a trebuit să vină trei oameni cale de mii de kilometri și aceia neavând cunoștință de Dumnezeu să vină pe jos sau călări cum au putut până în Ierusalim în noaptea când Domnul Hristos s-a născut și să vestească iudeilor că li s-a născut împărat. Iar ei dormeau. Dragilor credincioși, să punem preț pe tot ce este cuvântul lui Dumnezeu și mai ales să punem preț pe sufletul nostru, ca acesta, înjugat după judecata lui Dumnezeu cu trupul, va rămâne pentru veșnicie. În urma cuvântului judecății, veniți binecuvintații Tatălui meu de moșteniți împărăția cerurilor, gătită vouă de la începutul lumii, iar celorlalți pieriți de la fața mea, blestemaților în focul veșnic, gătit diavolilor și celor ce lucrează faptele lui, a diavolului. Deci, care are urechi de auzit să audă, care are minte de lucrat cuvântul lui Dumnezeu să lucreze. Dar țineți cont că lumea de astăzi nu mai este ca cea din trecut, când Dumnezeu era destul de puternic în inimile oamenilor. Se vorbea dogma lui Dumnezeu până și printre copii, atâta de credincioși erau oamenii antichității, iar acum au dat în limbuții, au dat în îndărătnicii, au dat în fel de fel de mofturi. Îmi amintesc, dragilor credincioși, din timpurile mai vechi, vă amintiți și aici ce bisericuță mică era. Când creștinii mergeau zeci sau sute de kilometri ca să-și boteze un copil sau să-și împărtășească. Auzisem de oameni care mergeau câte o săptămână din Tulcea cu carul, cu boi, până la Cucova ca să-și boteze copiii sau la un hram, la o sărbătoare. Acum aveți biserică la picioare. Aveți acest izvor nesecat în dreapta credință. Și ce faceți? Vă bateți joc de el de multe ori. Aduceți-vă aminte și aici cât de greu s-a făcut. Acești tirani de oameni care vor plăti la ceasul judecății sau poate în viață, când au dat foc acelui paraclis. Dar ei credeau că se luptă cu Dumnezeu. A murit aceea și a înviat aceasta, atât de frumoasă ca o perlă în acest mijloc de codru atât de plăcut. Dragilor credincioși, mă gândeam chiar zilele acestea la părintele Gherasim. În ce ignoranță a trăit aici? Un pusnic amărât și Dumnezeu i-a știut și binele și răul. Dumnezeu i-a știut și nevoia și necazul și ce a mâncat și oamenii poate mai puțin. Dar iată dacă a pus preț pe cuvântul lui Dumnezeu și l-a ținut și l-a și păzit și l-a și făcut. A stat locului. El acum este printre noi. Că poate datorită lui, iată astăzi, peste atâtea zeci de ani, a înflorit această bisericuță, această oază în acest munte atât de pustiu. Dar cât de frumos! Vedeți ce înseamnă statornicia și să fii om cu minte și să pui preț pe cuvintele lui Dumnezeu, dar nu numai cât să le auzi, să le și faci. În noi întotdeauna este un fel de animal, un fel de leu care caută să ragă și să rânjească colții și gheare la pradă, care este fiara mâniei. Dar pentru ce avem minte, care este părticică din împărăția lui Dumnezeu, ca imediat să o punem peste fiară și să o îmblânzim și să se retragă înapoi, să nu-și mai rânjească colții a mâniei și a răzbunării și să devină ca un mielușel. Iar cine își pierde mintea, atunci devine cu adevărat un leu gata spre sfârșire, doar cu chip de om. Dragilor credincioși, încă o dată și-mi închei cuvântul, vă spun, ascultați cuvântul lui Dumnezeu, păziți-l cu strictețe, că este o bogăție imensă pentru timpurile acestea, când lumea este din ce în ce mai păgubită de așa dar, și totodată, precum sămânța aruncată în pământ, dacă nu încolțește, înflorește și rodește, nu are valoare, așa și cuvântul, ascultându-l, păzindu-l ca prin odor și lucrându-l, veți culege în toamna vieții fructul mântuirii lui Iisus Hristos, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.